الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیں، اور اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے، کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. مدینے کے سلطان رحمت عالم جان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اللہ عز وجل کا ایک فرشتہ ہے، اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں. جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے، اللہ عز و جل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. وہ فرشتہ قیامت تک اس درود شریف پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا. صلو علی الحبیب. شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو الجلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اصلاح امت، نیکی کی دعوت کے جذبے کی خاطر مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا. ان مدنی انعامات میں مختلف اعمال بصورت سوال ایک رسالے میں جمع کیے گئے، اور اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہنیں، مدنی منع ہو یا مدنی منیا، روزانہ اس کی خانہ پوری کر کر ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر جمع کرانے کا ان کے لیے ہدف ہوتا ہے. ان مدنی انعامات میں سے پہلا مدنی انعام نیکو جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتوں کا مدنی انعام ہے. تو ہم بھی اس بیان کو کرنے سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ بیان کا کرنا اور سننا مزید کار ثواب ہو جائے. یاد رکھیے، نیک عمل بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہو سکتا، اور نیک عمل میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر اس کا ثواب بھی زیادہ. نیت المؤمن خیر من عمله کے 18 حروف کی نسبت سے سنت و برے اجتماع میں ہونے والے بیان سننے کی 18 نیتیں. نمبر 1، حصول رضائی الہی عز و جل کے لیے بیان سنوں گا. نمبر 2، مسلمان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے قریب قریب آ کر سنوں گا. نمبر 3، بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکا تو دو زانوں بیٹھ کر سنوں گا. 4، آداب علم دین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ سنوں گا. 5، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے باوضو اور جس سے بن پڑا قبلہ روح پردے میں پردہ کیے بیان سنوں گا. یاد رکھیے کہ جب بیان ہو یا خطیب خطبہ دے، اس وقت سنت صحابہ یہ رہی کہ خطیب یا بیان کرنے والے کی طرف رخ کیا کرتے. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا. اسی طرح اذکر اللہ کہا گیا تو اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا، یعنی اللہ اللہ کہوں گا. جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا، یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا. انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ الرضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. ان کے جو واقعات بیان ہوں گے انہیں اس روایت عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے، پر نظر کرتے ہوئے دوسروں کو سنا کر ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا۔ نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث سے پاک نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا۔ کوئی فضیلت بیان کی گئی تو ذکر اللہ عز و جل کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا۔ توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توبو الی اللہ کہا گیا تو رجوع الی اللہ کی نیت سے شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے استغفر اللہ کہوں گا۔ نمبر 13 جو بیان کیا جائے اس میں سے مختلف مدنی پھول تحریر کروں گا۔ 14 ان مدنی پھولوں کو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ 15 بالخصوص گھر میں بیان کر کر ان کی اصلاح کا سامان کروں گا۔ 16 جو بیان کیا جائے اس پر عمل کروں گا۔ 17 اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو اس آیت کریمہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت محقق علی الاطلاق مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ ایک قرآن کنز الایمان میں اس آیت رب رحمان کا ترجمہ کنز الایمان کچھ یوں کرتے ہیں بیان۔ تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 43 پر عمل کرتے ہوئے علماء اہل سنت سے رجوع کروں گا۔ اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کے لیے اجتماع کے اختتام پر راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کے مدنی قافلوں کا مسافر بنوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، عنقریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدائے احکم الحاکمین جل جلالہ کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں ہے۔ 4 مدنی پھول ایسے کہ انہیں سیکھ کر ان کا عامل بن کر نیز دوسروں کو ان کا عامل بنانے کی کوشش کرتے رہنے سے انشاءاللہ عز و جل پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ نمبر 1 ارکان اسلام، نمبر 2 اتباع سنت، نمبر 3 حسن اخلاق، نمبر 4 نیکی کی دعوت۔ 12 الف لام میم سورۃ البقرہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے دوسری سورت ہے، آیت نمبر 43 میں ارشاد خداوندی عز و جل ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ الرحمن نے اس آیت رب رحمان کی تفسیر میں جو مدنی پھول عطا فرمائے ان میں یہ بھی ہے کہ اس آیت کریمہ سے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا درس دیا گیا۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تاریکیوں میں مسجدوں تک کثرت سے پیادہ جانے والوں کو روز قیامت بھرپور روشنی ملنے کی بشارت دو۔ سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ 472 472 پر حدیث پاک کے جو مدنی پھول آپ نے بیان فرمایا حدیث پاک کے ضمن میں، ان میں یہ بھی ہے کہ اندھیریوں میں تاریکیوں میں جو مسجد کی جماعت ہے وہ بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح عام حالت میں واجب ہے۔ اب ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ، میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ آسانی سے میسر آنے پر حکم کی بنا رکھی گئی، یعنی یہ جو جماعت واجب ہونے کا حکم بیان کیا گیا ہے یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور وہ یہ کہ آسانی کے ساتھ ایک سہولت بندے کے ہاتھ میں میسر ہے، اور وہ یہ کہ جس کے پاس چراغ ہو یا لالٹین موجود ہو وہ اسے لے کر مسجد جا سکتا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ بالغ ہونے کے بعد مرد ہو یا عورت، جو بھی ہو مسلمان، اس پر کئی احکام شریعت کا سیکھنا لازم ہو جاتا ہے، بعض کا سیکھنا فرض اور بعض کا سیکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو بالغ ہونے کے بعد جن پر جماعت واجب اور لازم ہو جاتی ہے تو اس تعداد پر جماعت کے احکام کا سیکھنا لازم اور جماعت کے ان احکام کو اختیار کرنا بھی لازم ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ جو چھوٹے موٹے عذر کی بنا پر جماعت چھوڑتے ہیں ان کے لیے اس روایت اور سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول شریف میں انتہائی زیادہ درج ہے کہ وہ رات جو تاریکی والی رات ہے، وہ رات جس میں اندھیری زیادہ ہے، جس میں دکھائی نہیں دیتا، تو وہ شخص جس پر جماعت واجب ہونے کے احکام صادق ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے قریب جامع شرائط مسجد بھی پاتا ہے اور اس کے اندر اس کی ذات میں بھی قدرت ہے کہ وہ مسجد جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے، تو اندھیری رات ہونا اس شخص کے لیے ترک جماعت کا عذر نہیں کہ اس اندھیری کا سبسٹیٹیوٹ متبادل متقابل اس کے پاس موجود ہے، اور وہ یہ کہ وہ روشنی کے اسباب کر کر مسجد پہنچے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت انس اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آئے، عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی مسجد لے جانے والا نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کی، مدینے میں زہریلے جانور اور درندے بہت ہیں، تو کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ اور سابقہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گھر میں نماز ادا کر لینے کی رخصت مرحمت فرمائی۔ جب وہ واپس چلے تو انہیں بلا کر فرمایا، کیا تم آذان کی آواز سنتے ہو؟ عرض کی، ہاں۔ فرمایا، تو حاضر ہو۔ دوسری روایت میں تم حی علی الصلاح حی علی الفلاح سنتے ہو؟ عرض کی، ہاں۔ فرمایا، تب حاضر ہو۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر اس حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلے رخصت کا حکم دیا جو حکم عام ہے، پھر انہیں عزیمت کی جانب ہدایت فرمائی. یعنی یہ وہ صورت ہے جس میں اختیار ہے، چاہو مسجد میں آ کر نماز پڑھو، چاہو مسجد میں نہ آؤ بلکہ گھر پر نماز پڑھو. تو پہلے جب ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا گیا کہ رخصت دے دی گئی مسجد کے آنے کی جگہ گھر پر نماز پڑھو، تو فرما رہے ہیں اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، عام حکم یہ ہے نابینا کے لیے، عام حکم یہ ہے جب کوئی لانے والا ہو یا لانے والا نہ ہو اسے رخصت ہے گھر پر جا کر نماز پڑھے، مسجد میں نہ آئے. مگر وہ صحابی تھے، حضور کی صحبت کے ساتھ وابستہ تھے، حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پانے والے تھے، جماعت کی اس قدر اہمیت ہے، جماعت سے حاصل ہونے والے فضائل ایسے ہیں، جماعت سے حاصل ہونے والے فوائد ایسے ہیں کہ وہ نابینا ہے، موذی جانور بکثرت ہے، لانے والا کوئی نہیں ہے. رخصت کا حکم، شریعت مطہرہ کا حکم رخصت یہی ہے کہ گھر میں جا کر چاہے تو نماز پڑھے، مگر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے کہ ہر صحابی عادل ہوتا ہے، اس صحابی سے کہ ہر صحابی متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اس صحابی سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو تو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. تو یہ وہ صحابی تھے جو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، عاشق رسول ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے والے ہیں، دین پر عمل کرنے والے ہیں. انہیں بھی کیا حکم دیا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کو سنتے ہو، اگرچہ موذی جانور ہیں، اگرچہ اندھے ہو، اگرچہ کوئی لانے والا نہ ہو، تب بھی مسجد کی حاضری کو لازم پکڑو، تب بھی مسجد میں آ کر نماز ادا کرو. جماعت سے غیر حاضری کا کیا نقصان ہے؟ فتاوی رضویہ جلد 16 صفحہ 232 البم نمبر 16 پیج نمبر 232 صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نقل فرمائی. اگر مسجد میں جماعت کو حاضر نہ ہوگے اور گھروں میں نماز پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ایمان سے نکل جاؤ گے. اور ابو داؤد کی روایت میں تم کافر ہو جاؤ گے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیس مدنی چینل کے ناظرین، روایتوں میں اس قسم کے بھی مضامین ملتے ہیں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک اس چیز کا اظہار فرمایا کہ میں کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور بعض روایتوں میں ہے عشاء کی نماز پڑھائے، اور میں نوجوانوں کا ایک گروہ لے کر باہر چلا جاؤں اور جو لوگ گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، یعنی بلا رخصت شرعیہ جو گھر میں نمازیں ادا کرتے ہیں، ان کے گھروں کو جلا دوں. جماعت سے نماز نہ پڑھنے کے نقصان کو سمجھیے. فتاوی رضویہ اسی جلد 16 جلد صفحہ نمبر 717 میں ہے، تفریق جماعت اور ترک جماعت دونوں حرام و ناجائز ہیں. اصل اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال ہوا تھا، بعض افراد ایسے تھے جماعت کا اہتمام کرتے تھے، نماز جماعت سے پڑھتے تھے، تو ان کے نماز جماعت سے پڑھنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ امام صاحب آئے, نماز پڑھائی, امام صاحب چلے گئے, اب یہ دوسرا گروہ آتا اور التزام کے ساتھ دوسری جماعت کراتا. بعض مقامات وہ ہوتے ہیں جب دوسری جماعت جماعت کرانے کی رخصت ہوتی ہے. یہ چیز ذہن نشین رکھے کہ جس کی جماعت نکل گئی اسے جماعت ثانیہ کرانے کی اجازت ہوتی ہے, لیکن جو پہلی جماعت کے طور پر دوسری جماعت کرانا ہے التزام کے ساتھ ایک وقت باندھ کر دوسروں کا آنا, تو اس میں بھی یہ بات یاد رہے کہ بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اس انداز سے نماز پڑھنا بھی درست ہے. مثلا ریلوے اسٹیشن کی مسجد کہ مسافر آتے ہیں جاتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, ٹرین آتی ہے رکتی ہے, نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں, تو اس کے لیے بھی حکم شرعی یہی ہے کہ ہر جماعت جماعت اولا مستحبہ ہے, یعنی جو ہم وقت کے ساتھ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں جو ان نمازوں کا حکم ہے, بار بار کی جانے والی اسٹیشن کی مسجد کی جماعت کا بھی یہ حکم ہے کہ ہر کوئی شخص جو قافلہ آئے گا نماز اذان و اقامت کے ساتھ پڑھے گا اور انشاءاللہ عز و جل جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ثواب کا مستحق بھی ہوگا. مگر عام مساجد جیسے محلے کی مسجد, یہ سوال اس سے تعلق رکھتا ہے, وہ آتے اور التزام کے ساتھ دوسرے وقت میں جماعت کرتے, تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ترک جماعت پہلی جماعت کو چھوڑ دینا اور اس کے بعد لوگوں کو متفرق کر کر دوسری جماعت کر لینا, یہ دونوں ناجائز و حرام ہیں. یعنی جماعت کے فوائد اس جزئیے سے سمجھ میں آتے ہیں, مسلمانوں کا قریب ہونا, مسلمانوں کا جمع ہونا, مسجد کے اندر آنا, بیماروں کی باز پرس کرنا, فقراء کی امداد کرنا, لوگوں کے ساتھ میل جول قائم کرنا, یہ مسجدیں وہ مسجدیں ہوا کرتی تھی جہاں فیصلے ہوا کرتے, جہاں عدل ہوا کرتا, یہ مسجدیں وہ مسجدیں ہوا کرتی جو مسلمانوں کا مرکز تھی, مسلمان اپنے مرکز کے ساتھ مربوط تھا, ہر گھر کا فرض اس مسجد کے ساتھ مربوط تھا. آپ سوچئے کیسا منظر ہوگا, ایک علاقے میں پائی جانے والی مسجد اور ہر محلے میں مسجد ہونی چاہیے, ہر مسجد ہر محلے میں مسجد کا قیام کرنا ضروری ہے. جب ہر محلے کے اندر مسجد ہوگی, ہر گھر والا مسجد کے ساتھ مربوط ہوگا, تو اس دین کا کیسا نظام ہوگا, نیکی کی دعوت کا کیسا اعلیٰ نظام ہوگا, لوگوں کی دیکھ بھال کا کیسا انداز ہوگا, کوئی بیمار ہو جائے گا سارے محلے کو پتہ چل جائے گا, کوئی تنگ دستی میں ہے سارا محلہ اس کی امداد کر رہا ہوگا, کوئی کسی حال میں ہوگا, کوئی دین سے سست ہوتا تو سارے محلے والے مل کر انفرادی کوشش کر کر نیکی کی دعوت دے کر اسے مسجد کی طرف لا رہے ہوں گے. یہ مسجد کیسا مدنی مرکز ہے, اور اس مدنی مرکز سے دور ہونے والا, نمازوں سے چھوٹ جانے والا, نمازوں کو چھوڑ دینے والا اس حال میں ہوگا کہ وہ شخص اس کا دین خطرے میں ہوگا, اسے بری صحبت ملے گی, جہاں تک کہ وہ شخص جو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا جب جماعت سے پیچھے ہوگا تو اب گھر میں نمازیں ادا کرنا شروع کی, نمازیں جب گھر میں ادا کرنا شروع کی تو کچھ نمازیں ادا کی کچھ چھوٹ گئی, اور پھر یہ معاملہ ہوا کہ نمازیں چھوڑ دی, بری صحبت ملی, کبھی کوئی ایسی صحبت ملی جو دین کے لیے خطرناک ہے, تو وہ شخص جو کل پانچ وقت با جماعت نماز ادا کرنے والا تھا آج دین سے دور ہوتے ہوتے ہوتے اس مقام تک پہنچے گا کہ اپنے دین تک سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. یہ روایتیں جہاں ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے, آخرت کی توجہ دلا رہی ہیں, وہاں ایک بہترین معاشرے کو ڈیولپ کر رہی ہیں, بہترین معاشرے کی ترکیب بنائی جا رہی ہے. اس دین نے جماعت سے نماز پڑھنے کے ساتھ سارے مردوں کو, سارے اسلامی بھائیوں کو مربوط کر دیا, اور جب تمام معاشرے کے اسلامی بھائی اپنے مرکز اپنی مسجد کے ساتھ مربوط ہو جائیں تو کیسا اعلیٰ نظام اس دین کا ہو جائے, کیسا اعلیٰ نظام اس گھر کا ہو جائے, کیسا اعلیٰ نظام اس معاشرے کے اندر پائے جانے والے ایک ایک فرد کا ہو جائے. سارے معاشرے کے اسلامی بھائی جمع ہیں, اور یہ اسلامی بھائی حاکم ہیں, یہ اسلامی بھائی سلطان ہیں, یہ اسلامی بھائی قاضی ہیں. اور یاد رہے جو نبی آئے وہ مردوں میں آئے, نبوت کا دروازہ جو کھلا وہ مردوں پر کھلا، حکومت کا دروازہ جو کھلا وہ مردوں پر کھلا، ان حکما کی، ان حاکمین کی جب اس مسجد میں تربیت ہوگی کیسا معاشرہ بن جائے گا، کیسا معاشرہ بنے گا۔ تو دین نے جماعت کی اہمیت کے ساتھ ایک عظیم معاشرہ پیش کر دیا۔ فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ 81 میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے بارے میں فرمایا، اگر تم نے اپنے نبی کی سنت ترک کر دی تو تم نے کفر کیا۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ 87 پر فرماتے ہیں، ظلم، پورا ظلم اور کفر اور نفاق ہے کہ آدمی اللہ کے منادی مؤذن کو نماز کی طرف بلاتا سنے اور حاضر نہ ہو۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، مومن کو یہ بدبختی اور نامرادی بہت ہے کہ مؤذن کو تکبیر کہتے سنے اور اس کا بلانا قبول نہ کرے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جماعت کی اہمیت ذہن میں ہوتی ہے۔ بعض اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سوچ ہوتی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں مگر پڑھ نہیں پاتے، بالخصوص فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا۔ دوسری طرف کاروبار پر وقت پر جانے کا اہتمام ہو جاتا ہے، نوکری پر مقررہ وقت سے پہلے پہنچنے کی سوچ بن جاتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جماعت سے نماز پڑھنا ہم پر باری ہو جاتا ہے اور ہمارا زبان سے دو جملے کہہ دینا، میں کوشش کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، کامیاب نہیں ہو پاتا۔ آئیے آج ہم اس کوشش کا وہ منظر دیکھیں جو اعلی حضرت نے دیا۔ آج کا یہ موضوع یہی ہے، جماعت کے لیے اعلی حضرت کی بیان کردہ کوششیں۔ یہ وہ تھی جماعت، اس جماعت کی اہمیت سامنے کھچی ہوئی ہو، پھر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرماتے ہیں۔ ایک صاحب نے اعلی حضرت کو استفتا دیا، سوال طلب کیا کہ ہمارے ایک رفیق ہیں، وہ تہجد پڑھتے ہیں اور چونکہ کھانا ظہر سے پہلے کھاتے ہیں تو تہجد پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے قیلولہ کرتے ہیں اور ظہر کی جماعت نکل جاتی ہے۔ تو آپ نے ابتدائن یہ ارشاد فرمایا کہ سنت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا سنتوں پر عمل کرنے کا اصل نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ فرائض و واجبات کا عامل بن جاتا ہے۔ یعنی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اگر ہم جماعت کی اہمیت، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اگر ہم سنتوں کی اہمیت، سنتوں کو اپنانے کی سوچ دیکھتے ہیں، سنتوں پہ رغبت کا جذبہ دیکھتے ہیں، سنتوں کے آئینہ دار اسلامی بھائیوں کو پاتے ہیں اور اپنے امیر اہل سنت کو سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کا ثمرہ یہ ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ فرائض و واجبات پر عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بندہ فرض اور واجب کا عادی ہو جاتا ہے۔ اگر سنت پر عمل کرنے کے بعد بھی فرض اور واجب میں کوتاہی ہوتی ہے تو ہمارے سنتوں پر عمل کرنے میں کمی ہے، نہ کہ سنتوں میں کمی ہے، کہ سنتیں تو فرض اور واجب کی تکمیل، فرض اور واجب میں قوت بخشنے کا ذریعہ ہے۔ پھر آپ نے بہت پیارے مدنی پھول دیے، یہ مدنی پھول میں آگے پیچھے کر اپنے کچھ الفاظ کے ساتھ اعلی حضرت کی جزیات پیش کر رہا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں سوتے وقت اللہ عز و جل سے توفیق جماعت کی دعا اور اس پر سچا توکل ہو، مولا تبارک و تعالی جب تیری حسن نیت و صدق عظیمت دیکھے گا، جب پکا ارادہ تیرا پائے گا تیرا رب، تو ضرور تیری مدد فرمائے گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے اہل خانہ و غیرہم میں سے کسی معتبت کو متعین کرے کہ وقت جماعت سے پہلے جگا لے، یعنی گھر کا کوئی با اثر فرد، ایسا فرد جو اٹھانے کے حوالے سے اعتماد والا شخص ہے کہ یہ اٹھا دے گا، اس کو بول دے مجھے اتنے بجے اٹھا دو تاکہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں مشقت کے کام نہ کرے، جلد سو جائے۔ ایک مقام پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا پیٹ بھر کر قیام اللیل کا شوق رکھنا بانج سے بچہ مانگنے کے مترادف ہے، وہ عورت جو بچہ نہ جنے اس عورت سے بچہ طلب کرنا جیسی حماقت ہے، ایسی ہی حماقت پیٹ بھر کر رات میں عبادت کرنا ہے۔ اور جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے وہ یہ آگے فرمائی جو بہت کھائے گا بہت پیے گا، جو بہت پیے گا وہ بہت سوئے گا، لہذا جماعت کے لیے قدرت پانے والے کو کم کھانا چاہیے۔ آپ بہت پیاری منظر کشی کرتے ہیں، اگر طول خواب سے خوف کرتا ہے، یعنی خوف ہے لمبی نیند ہو جائے گی، تو فرماتے ہیں سوتے وقت دل کو خیال جماعت سے خوب متعلق رکھ، یعنی سو رہا ہو کیفیت یہ ہو کب میری گھڑی میں مقررہ وقت آئے گا اور میں اٹھوں گا، بستر چھوڑوں گا، وضو کروں گا، صدائے مدینہ لگاؤں گا، مسجد میں آؤں گا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں گا۔ سوتے وقت دل کو خیال جماعت سے خوب متعلق رکھ کہ فکر کی نیند غافل نہیں ہوتی۔ کھانا حتی الامکان علی الصبح جلد کھائے کہ وقت نوم تک بخارات طعام فرو ہو لے، کھانا ہضم ہو جائے اور طول منام کے باعث نہ ہو۔ جب کھانا بالکل رات کے وقت کھایا جائے گا تو کیا ہوگا کہ اب یہ کھانا ہضم ہونا شروع ہوگا، گہری نیند آئے گی اور بندہ بے خبر ہو کر سو جائے گا، تو جل کھائے تاکہ کھانا ہضم ہو جائے اور اس ہاضمے کے بعد سوئے۔ سب سے بہتر علاج تقلیل غذا ہے، بہترین فجر کی جماعت پانے کا نسخہ پیٹ کا کفل مدینہ ہے کہ بندہ کم کھائے اور کم کھا کر جلد کھا کر سو جائے تو اب بہت آسانی سے فجر کی جماعت پائے۔ آخری باتیں جو آپ کے جزیات سے عرض کرتا ہوں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سوئے تو تکیہ نہ رکھے، بچھا نہ بچھائے تاکہ نیند چین کی نہ آئے، اور یاد رکھ کہ بے تکیہ و بے بستر سونا بھی مسنون ہے۔ یعنی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ بغیر تکیے کے بغیر بستر کے سو جائے، تو جب بغیر تکیے کے بغیر بستر کے سوئے گا تو جماعت کے لیے آسانی کے ساتھ اٹھ جائے گا۔ ان تمام تدبیروں کے بعد کسی وقت سوئے، انشاءاللہ عز و جل فوت جماعت سے محفوظ رہے گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے کیا کہنے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے پر جماعت کا کیسا جذبہ ملتا اور جماعت سے کیسی محبت ہو جاتی، جماعت کا کوئی بھی اسلامی بھائی کس قدر عادی بن جاتا اور اس کے کیا کیا برکات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف گجرات الہند کے کالو چاچا، عمر تقریباً 60 برس، رمضان المبارک 1425 سنے ہجری، 2004 سنے عیسوی، 2004 سنے عیسوی کے آخری عشرے میں شاہی مسجد شاہ عالم احمد آباد شریف میں ہونے والے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتقاد میں معتقف ہو گئے۔ یوں تو یہ پہلے ہی سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے، مگر عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی اعتقاد میں شمولیت پہلی ہی بار نصیب ہوئی تھی۔ اعتقاد میں بہت سے مدنی انعامات پر عمل کرنے اور سیکھنے کا موقع ملا، ساتھ ہی ساتھ مدنی انعامات میں سے دوسرے مدنی انعام پہلی سب میں با جماعت نماز ادا کرنے کی خوب ترغیب پائی اور اس کا خوب جذبہ ملا۔ پہلی سب میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لی۔ دو شوال المکرم یعنی عید الفطر، دوسرے روز عید کے 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنت و بھرا سفر کیا۔ مدنی قافلے سے واپس آ کر 5 یا 6 دن کے بعد یعنی 11 شوال المکرم 1425 سنے ہجری، 2004 سنے عیسوی کو کسی کام سے بازار جانا ہوا۔ مصروفیت بھی تھی مگر تاخیر کی صورت میں جماعت نہیں پہلی صف فوت ہو جانے کا خدشہ تھا۔ کیسا منظر تھا، ایک طرف بازار، بازار کا کام، بازار میں موجود وقت میں وسعت، جماعت ملنے کا امکان، اور دوسری طرف پہلی صف چھوٹ جانے کا خوف۔ اس کشمکش میں کیا کیا انہوں نے، بازار سے نکل آئے، مسجد کا رخ کیا اور مسجد کی رحمت بھری فضا کے اندر شامل ہو گئے۔ آزان سے قبل ہی مسجد میں پہنچ گئے، وضو کر جو ہی کھڑے ہوئے گر پڑے، کلمہ شریف اور درود شریف پڑھتے ہوئے ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، اجتماعی اعتکاف، مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے وہ اسلامی بھائی جو بازار میں تھے، اس اسلامی بھائی کو کیا معلوم تھا یہ آخری گھڑیاں ہیں، یہ آخری لمحات ہیں۔ عاشقان رسول کی صحبت اس اسلامی بھائی کو بازار سے اٹھا کر مسجد میں لے آئی۔ مسجد میں وہ آئے، وضو کیا، آزان ہوئی ہے، ابھی جماعت میں وقت باقی ہے، مگر وہ اس عالم میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رحمت عالم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا۔ ہمارا حسن زن ہے یہ خوش عقیدہ درود و سلام پڑھنے والے، دعوت اسلامی سے وابستہ عاشق رسول، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہونے والے مدنی قافلوں کے مسافر انشاء اللہ العزیز اس فضیلت سے حصہ پا گئے۔ موت فضل خدا سے ہو ایمان پر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، رب کی رحمت سے پاؤ گے جنت پہ گھر۔ مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلوا علی الحبیب تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے اعتکاف و مدنی قافلے کی بہار سماعت فرمائی، کیا ہی اچھا، آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کی نیتیں فرمائیں۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور سنت و آداب میں سے چند مدنی پھول۔ ہر ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علی صاحب الصلات والسلام پر محمول مت فرمائیے۔ ان میں سنتوں کے علاوہ دیگر مدنی پھولوں کا بھی شمول ہے۔ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو جائے کسی بھی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشائے بسم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینا تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ گیسو رکھنا نبی پاک کی سنت ہے کہ 22 روپ کی نسبت سے زلفوں اور سر کے بالوں وغیرہ کے 22 مدنی پھول۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفے کبھی نصف یعنی آدھے کان مبارک تک، تو کبھی کان مبارک کی لو تک، اور کبھی تو مبارک شانوں یعنی کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی۔ ہمیں چاہیے کہ موقع بموقع تینوں سنتیں ادا کریں، یعنی کبھی آدھے کان تک تو کبھی پورے کان تک تو کبھی کندھوں تک زلفیں رکھیں۔ کندھوں کو چھونے کی حد تک زلفیں بڑھانے والی سنت کی ادائیگی عموماً نفس پر زیادہ شاق یعنی بھاری ہوتی ہے، مگر زندگی میں ایک آدھ بھار تو ہر ایک کو یہ سنت ادا کر ہی لینی چاہیے۔ البتہ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ بال کندھوں سے نیچے نہ ہوں۔ پانی سے اچھی طرح بھیگ جانے کے بعد زلفوں کی درازی یعنی لمبائی خوب نمایاں ہو جاتی ہے، لہذا جن دنوں بال بڑھائیں ان دنوں غسل کے بعد کنگھی کر کر غور سے دیکھ لیا کریں کہ بال کہیں کندھے سے نیچے تو نہیں جا رہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عورتوں کی طرح کندھوں سے نیچے بال رکھنا مرد کے لیے حرام ہے۔ صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، مرد کو یہ جائز نہیں کہ عورتوں کی طرح بال بڑھائے۔ بعض صوفی بننے والے لمبی لمبی لٹے بڑھاتے ہیں جو ان کے سینوں پر سانپ کی طرح لہراتی ہیں، اور بعض چوٹیاں کونٹنے والے یا جوڑے یعنی عورتوں کی طرح بال اکٹھے کر کر گدی کی طرف گاٹ بناتے ہیں۔ یہ سب ناجائز کام اور خلاف شرع ہے۔ تصوف بالوں کے بڑھانے اور رنگے ہوئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی کرنے اور خواہشات نفس کو مٹانے کا نام ہے۔ عورت کا سر منڈوانا حرام ہے۔ عورت کو سر کے بال کٹوانے، جیسا کہ اس زمانے میں نصرانی عورتوں نے کٹوانا شروع کر دیے، ناجائز و گناہ، اور اس پر لعنت آئی۔ شوہر نے ایسا کرنے کو کہا، جب بھی یہی حکم ہے کہ عورت ایسا کرنے میں گناہگار ہے اور اس پر لعنت آئی، کیونکہ شریعت کی نافرمانی کرنے میں کسی یعنی ماں باپ یا شوہر وغیرہ کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ بعض لوگ سیدھی یا الٹی جانب مانگ نکلتے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ کہ اگر سر پر بال ہوں تو بیچ میں مانگ نکالی جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر حج کبھی سر منڈوانا ثابت نہیں۔ آج کل قینچی یا مشین کے ذریعے بالوں کو مخصوص طرز پر کاٹ کر کہیں بڑے تو کہیں چھوٹے کر دیے جاتے ہیں، ایسے بال رکھنا سنت نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بال ہوں وہ ان کا اکرام کرے، یعنی ان کو دھوئے، تیل لگائے اور کنگا کرے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مہمانوں کی ضیافت کی، اور سب سے پہلے خطہ کیا، اور سب سے پہلے مونچھ کے بال تراشے، اور سب سے پہلے سفید بال دیکھا۔ عرض کی، اے رب یہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے ابراہیم یہ وقار ہے۔ عرض کی، اے میرے رب میرا وقار زیادہ کر۔ دعوت اسلامی کی اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل بحر شریعت حصہ 16 صفحہ 212 پر ہے محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت بنیاد ہے، جو شخص قصدن یعنی جان بوجھ کر سفید بال اکھاڑے گا، قیامت کے دن وہ نیزہ ہو جائے گا جس سے اس کو بھونا جائے گا۔ بچھی یعنی وہ چند بال جو نیچے کے ہونٹ اور تھوڑی کے نیچے ہوں، اس کے اغل بغل یعنی آس پاس کے بال اکھیڑنا یا منڈوانا بدعت ہے۔ گردن کے بال منڈوانا مکروہ ہے، یعنی جب سر کے بال نہ منڈوائیں صرف گردن ہی کے منڈوائیں، جیسا کہ بہت سے لوگ خط بنوانے میں گردن کے بال بھی منڈواتے ہیں، اور اگر پورے سر کے بال منڈوائیں تو اس کے ساتھ گردن کے بال بھی منڈوا دیے جائیں۔ چار چیزوں کے متعلق حکم یہ ہے کہ دفن کر دیے جائیں، بال، ناخن، حیض کا لتا یعنی وہ کپڑا جس سے عورت حیض کا خون صاف کرے، اور خون۔ مرد کو داڑھی یا سر کے سفید بالوں کو سرخ یا زرد رنگ کر دینا مستحب ہے، اس کے لیے مہندی لگائی جا سکتی ہے۔ داڑھی یا سر میں مہندی لگا کر سونا نہیں چاہیے، ایک حکیم کے قول کے مطابق مہندی لگا کر سو جانے سے سر وغیرہ کی گرمی آنکھوں میں اتر آتی ہے، جو نابینا ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی بینائی کے لیے مضر ہے۔ حکیم کی بات کی توثیق یوں ہوئی کہ ایک بار شیخ طریقت امیر اہل سنت کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور اس نے بتایا کہ میں پیدائشی اندھا نہیں تھا، افسوس کہ میں سر میں مہندی لگا کر سو گیا، جب بیدار ہوا تو میری آنکھوں کا نور جا چکا تھا۔ 22. مہندی لگانے والے کی مونچھ، نچلے ہونٹ اور داڑھی کے خط کے کناروں کے بالوں کی سفیدی چند ہی دنوں میں ظاہر ہونے لگتی ہے کہ دیکھنے میں بھلی معلوم نہیں ہوتی، لہذا اگر بار بار ساری داڑھی نہیں بلکہ ہو سکے تو ان حصوں کو چار دن بعد کم از کم سفید تھوڑی تھوڑی مہندی لگا لینی چاہیے۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب حدیجتن حاصل کیجئے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے، رہوں باوضو میں صدا یا الہی۔ کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے، رہوں باوضو یا الہی۔ نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے، نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے، ہے رحمت کا بس آسرا یا الہی، ہے رحمت کا بس آسرا یا الہی۔ لباس سنتوں سے مزین رہے اور امام حسن پر سجایا، مشتداری تو گیسو سجائے، بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی۔ رہے امام حسن۔ بڑی مشتداری ہو گئے تو سجائے بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی تہجد ہو ہر شب آدا یا الہی کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے تہجد ہو ہر شب آدا یا الہی کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے تہجد ہو ہر شب آدا یا الہی نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں رحمت کا بس آسرا یا الہی ہے رحمت کا بس آسرا یا الہی کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے تہجد ہو ہر شب آدا یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی محبت نے اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی رہوں مستوں بے خودی میں تیری ولا میں رہوں مستوں بے خودی میں تیری ولا میں بلا جام ایسا بلایا الہی بلا جام ایسا بلایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، میرے عاشق بہتے رہے کاشی ہری دم، میرے عاشق بہتے رہے کاشی ہر دم، تیرے خوف سے یا خدایا الہی، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، میں تھر تھر رہوں کانپتایا الہی، میں تھر تھر رہوں کہاں پتایا الہی، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر، کر اس الفات میں اپنی فنایا الہی، کر الفت میں اپنی فنایا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑی ڈالی، میرا حشیر میں ہو گا کیا یا الہی، میرا حشیر میں ہو گا کیا یا الہی، بنا دے مجھے نے کنے کو کا صدقہ، بنا دے مجھے نے کنے کو کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، میرا ہر عمل بسی تیرے باسطے ہو، میرا ہر عمل بسی تیرے باسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطایا الہی، کر اخلاص ایسا عطا لاہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم ہو خدایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، مسلمان ہے عطاری تیری عطا سے، مسلمان ہے عطاری تیری عطا سے ایمان پر خاتمایا الہی ہو ایمان پر خاتمایا الہی محبا میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں اپنا پتا یا الہی محبا میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں اپنا پتا یا الہی. ربر بینڈ اپنی بنسر پر لگایا. بنسر یہ چھوٹی انگلی سے پہلے والی انگلی کو بنسر کہا جاتا ہے. اس پہ لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ انگلی اس انگلی کے ساتھ ملاپ نہیں کر پائے گی اور رکاوٹ بنے گی, اور اب یوں تین انگلی سے کھانے پر آسانی حاصل ہوگی, تین انگلی سے کھانے پر مدد حاصل ہوگی, اور تین انگلی سے کھانا سنت ہے. تو سنت پر مدد حاصل کرنے کی نیت سے جو ربر بینڈ لگانا چاہے میری طرف سے اس کے لیے تحفہ ہے ربر بینڈ. کھانے سے پہلے کھانے کی نیتیں بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. ان نیتوں کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا کھانا بھی کار ثواب ہوگا, مزید کار ثواب ہو سکے گا جتنی نیتیں زیادہ, کیونکہ اچھی نیت کے بغیر کھائیں گے تو ثواب کھانے کا نہیں ملے گا. لیکن سب سے اہم بات یاد رکھیں کہ آپ اس وقت صحن مسجد کے اندر ہیں, بغیر اعتکاف کی نیت کے یہاں نہیں کھا سکتے, اور اعتکاف کی نیت عبادت کرنے کی غرض سے کی گئی ہو, کھانا کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کی گئی ہو, یعنی اعتکاف کی نیت کی گئی ہو اور اس کے ساتھ ذکر و درود کا بھی کچھ سلسلہ ہوا ہو. تو کھانے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کھانا مزید کار ثواب ہو جائے گا. کھانے سے قبل اور بعد کا وضو کروں گا. میری نیت یہی ہے کہ میں کھانے سے قبل کا وضو بھی میں نے کیا نہیں ہے, انشاءاللہ آپ کو تھال تقسیم کر لینے کے بعد میں کھانے کا وضو کر کر دسترخوان پر حاضر ہوں گا. کھانے سے قبل اور بعد کا وضو کروں گا یعنی ہاتھ منہ کا اگلا حصہ دھوؤں گا. عبادت تلاوت والدین کی خدمت, یعنی اب اگر ہم مدنی حلقے میں شرکت کی نیت کرتے ہیں, مدنی حلقے میں شرکت, اور جو اسلام بھائی آج ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کریں گے وہ بھی اس کی نیت کر سکتے ہیں کہ آج میں جو قافلے میں سفر کروں گا تو سفر کے لیے قوت حاصل کرنے کے لیے میں کھانا کھا رہا ہوں, کیونکہ لازمی بات ہے بھوک ہوگی قوت نہیں ہوگی تو کئی قسم کے کام نہیں ہو پاتے. امور آخرت اور حسب ضرورت قصب حلال کے لیے بھاگ دوڑ پر قوت حاصل کروں گا. وہ اسلام بھائی جو آج یہاں سے کام کاج کے لیے جائیں گے تو لازمی بات ہے اپنے کام کاج مر بھی قوت درکار ہے, تو کھانے سے قوت حاصل کرنے کی اگر اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ سبجل یہ کھانا کار ثواب ہوگا. زمین پر دسترخوان بچھانے کی سنت ادا کر کر سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے سے قبل بسم اللہ اور دیگر دعائیں پڑھ کر تین انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا. ہر دو ایک لقمے پر یا واجدو کہوں گا. یا واجدو کہنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو کھانا جائے گا وہ پیٹ میں نور ہوگا, بیماری کو دور کرنے کا ذریعہ ہوگا. ہڈی اور گرم مسالہ وغیرہ اچھی طرح صاف کرنے اور چاٹنے کے بعد پھینکوں گا. بھوک سے کم کھاؤں گا. آخر میں سنت کی ادائیگی کی نیت سے برتن اور تین بار انگلیاں چاٹوں گا. کھانے کے برتن دھو کر پی کر ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. جب تک دسترخوان اٹھایا نہ جائے اس وقت تک بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا, کہ یہ بھی سنت ہے. کھانے کے بعد مسنون دعائیں پڑھوں گا, خلال بھی کروں گا. دسترخوان پر اگر کوئی عالم یا بزرگ موجود ہوں گے تو پہلے ان سے پہلے کھانا شروع نہیں کروں گا. مسلمانوں کی قرب کی برکتیں حاصل کروں گا. ان کو ہڈی کدو شریف کرچن وغیرہ اور پانی وغیرہ پیش کر کر ان کا دل خوش کروں گا. ان کے سامنے مسکرا کر صدقے کا ثواب کماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. طلبہ مدینہ رفقائے مدینہ مہمانان مدینہ جزاک اللہ خیرا. طلبائے مدینہ صحرائے مدینہ عاشقان مدینہ محبان مدینہ فقرائے مدینہ رفقائے مدینہ صحرائے مدینہ مغیلان مدینہ ارمغان مدینہ فقرائے مدینہ معززان مدینہ مشتاقان مدینہ منتظران مدینہ مسافرین مدینہ رفقائے مدینہ فیضان مدینہ یہ سبھی فیضان مدینہ ہیں مدینہ ہی مدینہ. کھانے سے پہلے کی دعا بھی پڑھ لیجئے. اس کھانے کے جو پہلے کی دعا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کھانے میں زہر بھی ہو تو انشاءاللہ عز و جل اثر نہیں کرے گا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اسلام بھائی سارے شروع فرما دے, میں کھانے کا وضو کر کر حاضر ہو رہا ہوں. ملکا جذبہ عطا یا الہی ملکا جذبہ عطا یا الہی بچایا الہی حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی حمل کا ہو جذبہ عطایا الہی. بھائی جو میرے قریب کے رفیق ہیں ان کے لیے میری طرف سے آپس میں کچھ تقسیم فرما لیں, اور جو میرے ساتھ ہیں وہ اس میں میرے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. اور جو سارے اسلام میں دور دراز ہیں ان کے لیے جذبہ عطایا الہی. یا آپ میں سے کسی نے بھی شروع نہیں کیا بھائی، شروع کر دیں دسترخوان پہ جب کھانا آ جائے تو انتظار نہیں کرتے. وہ جو ہے نا کہ بزرگ والی جو فضیلت، ایک تو میں بزرگ نہیں، دوسری بات یہ کہ بزرگ والی فضیلت اس وقت ہوگی جب کھانا ہی نہیں نکلا ہوا ہو، اب وہ بیٹھے ہوئے کھانے میں آپ کے ساتھ اور آپ کے شریک ہو، آپ انتظار کر رہے ہیں، کھانا جب نکل جائے انتظار نہیں کرتے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، بتایا الہی حمل کا ہو جذبہ بتایا الہی، حمل کا ہو جذبہ بتایا الہی، کھاتے وقت عبادت سمجھ کر خاموش رہنا آتش پرستوں مجوسیوں کا طریقہ ہے. آپ کا جی نہیں چاہ رہا بولنے، آپ کا جی نہیں چاہ رہا بولنے کا، تو سچا ہے کہ بندہ یا واجدو کہہ دے، ذکر اللہ کر لے، تاکہ ہمارا یہ وقت اللہ کے ذکر کے بغیر بھی نہ گزرے، اور ساتھ ساتھ وہ طریقہ کار بھی نہ ہو کہ خاموشی عبادت کے طور پر سمجھنے کا ذہن نہ پایا جائے. ویسے خاموش رہے الگ بات ہے، لیکن اگر عبادت سمجھ کر خاموش رہے گا تو آتش پرستوں مجوسیوں کا طریقہ ہے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، بتایا الہی حمل کا ہو جذبہ بتایا الہی، حمل کا ہو جذبہ بتایا الہی، کھاتے وقت نا عام طور پر بولنا جو ہے وہ بہت مایوس سمجھا جاتا ہے. پھر مزید کھانا کھاتے بولنے نہ بولنے کی ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے. کھانا کھاتے ہوئے نا ہماری پوری توجہ کھانے پہ، اب آپ بھولیں گے نا تو وہ کھانے کا ٹیمپو ٹوٹتا ہے, تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بندہ کھاتے وقت بولے گا نہیں. اچھا بعض دوست آپس میں بیٹھتے ہیں, آپس میں بیٹھنے کی کیا وجہ ہوتی ہے, کچھ گفتگو کر لیں گے, لیکن وہ گفتگو بھی اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک کھانا آدھا نہ ہو جائے. کھانے کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہاتھ نہ روکا جائے. اب کیا طریقہ ہے, پیٹ ہی بھر گیا ہاتھ کیسے نہیں روکے. یہ آپ نے اٹھایا, ایک دانہ اٹھایا تو کھایا, پھر آپ گئے ایک دانہ اٹھایا سو کھایا. فائدہ اس کا کیا ہے؟ فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ساتھ والا ہے نا جو کھا رہا ہے, اس کو یہ احساس نہ ہو کہ یار میں زیادہ کھاتا ہوں. تو سب کھا رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں مہر رہتا ہے. اس کا طریقہ یہی ہے, جیسے دسترخوان جب تک بچھا ہوا ہو نا اٹھنا سنت نہیں ہے, تاکہ آداب کے مطابق ہے اور نفسیات کے مطابق ہے. اچھا بعض اسلامی بھائی ہوتے ہیں کم کھانے والے, مگر دیر تک کھانے والے ہوتے ہیں, چبا چبا کے آہستہ آہستہ کھا رہے ہوتے ہیں. اب وہ ہونا بھی یہی تھا چاہیے کہ چبا چبا کے آہستہ آہستہ کھائیں, اور بعض جلدی کھاتے ہیں تو جلدی کھا لیتے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات جو دیر سے کھا رہا وہ کھاتا ہی واقعی زیادہ ہے, تیز تیز بھی کھاتا اور زیادہ بھی کھاتا ہے, لیکن اس کی دل جوئی کی نیت کے ساتھ نا اس میں ہاتھ چلتا رہے, ہاتھ چلتا رہے. اور جنہوں نے میٹھا نہیں کھایا نا وہ میٹھا کھانے, اور آخر جو ہے وہ اس پر نمکین پہ ختم کیا جائے. امیر علیہ سنت نا ایسے توڑتے اوپر, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو ذرات گرے وہ یہاں گرے اور وہ کھائے جائیں گے, ضائع نہیں ہوں گے. کوئی کھانے کا طالب ہو تو کھلانے والا حاضر ہے مدنی فیس کے ساتھ. بارہ ماہ عید کے بعد, چلو بھائی ہمارے اسلام بھائی کی زیارت کر لیجئے جو بارہ ماہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, ان کو نیوالا کھلایا جا رہا ہے. عید کے بعد جائیں گے. یہ کھانے کے اختتام پر دعائیں پڑھائی جاتی ہیں, اور کھانے کے اختتام پر دو صورتیں امیر علیہ سنت نے وسائل بخشش جو آپ کی نعت کی کتاب ہے اس کے آخر میں یہ فضیلت لکھی ہے کہ کھانے کے اختتام پر امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی فرماتے ہیں سورہ اخلاص اور سورہ قریش پڑھے. شارحین احیاء العلوم نے لکھا کہ کھانے کے اختتام پر سورہ اخلاص پڑھنا یہ برکت کے لیے, اور جو کھانے کے اختتام پر سورہ اخلاص پڑھے گا تو فقر یعنی تنگ دستی سے بچا رہے گا, اور سورہ قریش خوف اور بھوک سے امن کے لیے. تو ابھی میں انشاءاللہ عز و جل سورہ قریش اور سورہ اخلاص کی تلاوت کروں گا. اور میرا یہ ذہن کیوں بنا کہ میں سورہ قریش اور سورہ اخلاص کی تلاوت کروں, کیونکہ میں نے جب کبھی بھی امیر علیہ سنت کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی, جب جب موقع ملتا ہے تو امیر علیہ سنت کا مستقل معمول یہ ہے کہ وہ سورہ اخلاص اور سورہ قریش کی تلاوت کرتے ہیں. تو میں کسی کی ادا کو ادا کرنے کی بھی نیت رکھتا ہوں. اب جب تلاوت کی جائے گی نا تو اس وقت یہ سارے کام آپ کے ختم ہوں گے, تو یہ آخری آخری کے ویسے ہی منٹ باقی ہیں, تو آپ جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اس کو مکمل فرما لیں. اور اس وقت مجھے حاجت ہے کہ میں نے کھانے کے بعد کا وضو کرنا ہے, میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ ابھی یہ دسترخوان نہیں اٹھا, تو انشاءاللہ جب یہ دسترخوان اٹھے گا ہاتھ دھوؤں گا اور اس کے بعد پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا. الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل. اب جو دعا پڑھی جائے گی اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے تو اس کے پچھلے گزشتہ جتنے گناہ, اور عام طور پر ان روایتوں سے مراد گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں, وہ گناہ بخش دیے جائیں گے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اب جیسے ابھی بھی یہ دسترخوان بچھا ہوا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ یہ برتن تھوڑے اٹھائے جائیں اور یہ دسترخوان ہمارا سمیٹا جائے, کھانے کے بعد کا وضو کر لیا جائے. اب جیسے آپ نے کھانے کے پہلے کی نیت کی ہوئی تھی, اب یہ جو آپ کا وضو کرنا ہے اس کی زیادہ برکت اس کھانے کے اندر بھی حاصل ہوئی ہوں گی, اس کا ثواب بھی ملا ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو کھانے کے بعد کا جو وضو ہے وہ کیا ہے, یہ دونوں ہاتھ جو پونچوں تک ہیں اس کو دھونا, منہ کا اگلا حصہ دھونا, کلی کرنا. کھانے کے بعد کا وضو کرنا محتاجی دور کر دیتا ہے. تو میں انشاءاللہ اب اس کو اٹھا کر, دسترخوان کو اٹھا کر پھر کھانے کے وضو کے لیے جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ عزوجل اس کے بعد جو تحفہ پانا چاہیں گے وہ رک جائیں گے. تو تمام اسلام بھائی جنہوں نے کھانا کھایا کھانے کا وضو نہیں کیا, اگر ساتھ ہی ہاتھوں ہاتھ کھانے کے وضو کے لیے آ جائیں کھانے کے بعد کے ملکا ہو جذبا عطایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی ملکا ہو جذبا عطایا الہی عمل کا ہو جذبا عطایا الہی. امیر اہل سنت نہ اس وقت ایک ہے تو دعوت اسلامی بھی ایک ہے, دعوت اسلامی کا مدنی چینل بھی ایک ہے, اور تا حال مدنی چینل کی او بھی ایک ہے. آپ کے ذیلی حلقے میں او بھی آئی ہے, اس کی کیا مدنی فیس ہونی چاہیے؟ صوبائی مشاورت کے نگران تو کرم فرمائے، ڈویژن مشاورت کے نگران بھی ہوں تو ماشاءاللہ، وہ آپ تو کرم فرمائے. تو کیا اس کی مدنی فیس ہونی چاہیے بھائی؟ جس ذیلی حلقے میں دنیا دعوت اسلامی کی واحد او بھی آئی ہو، اس ذیلی حلقے کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ گاڑی جو ہے نا وہ پیٹرول پر چلتی سونگتی ہے اور ایک گاڑی پیٹرول پیتی ہے، تو ہماری یہ جو مدنی چینل کی گاڑی ہے نا یہ پیٹرول پیتی ہے. یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے اور ہمارے ویسے 41 سے زائد شعبہ جات ہو چکے. تو میرا فارمولا یہی چل رہا ہے، جہاں جہاں میں صوبائی اجتماع میں مطلب شہری اجتماع میں جہاں حاضر ہوا ہوں، اس کی ترکیب یہ ہے کہ ذیلی حلقہ ایک طرف، ذیلی حلقے کو نکال کر باقی حلقہ ایک طرف، اس حلقے کو نکال کر باقی علاقہ ایک طرف، اس علاقے کو نکال کر آپ کا ڈویژن ایک طرف. ان چار کا صرف اس او بی اجتماع کے حوالے سے ایک مدنی احتیاط کا اضافی ہدف ہونا چاہیے. یعنی جس ذیلی حلقے میں دنیا دعوت اسلامی کی واحد او بی آئے، اس کا ہدف تو زیادہ ہونا چاہیے. ذیلی مشاورت کے نگران، آپ میری بات سے اتفاق کرتے یا نہیں کرتے؟ یعنی ابھی سے پہلے پتہ نہیں طے تھا کہ یہ پاکستان باب المدینہ سے باہر بھی جائے گی یا نہیں جائے گی او بھی. اب یہ پاکستان کے جدول میں یہ او بھی جائے گی، یا ہو سکتا ہے اس وقت تک دوسری او بھی بنا چکے ہوں. لیکن دوسری او بھی بنانا، میں نے بول دیا ایک جملہ، وہ بنانا ایک کام ہے. کیا فرماتے ہیں آپ اس پہ؟ اگر آپ کچھ رہنمائی فرمائیں. میں نے فارمولا دیا ہے، فارمولے میں تو چلو شاہ صاحب بھی آئی گئے نا کہ باقی ڈویژن ایک طرف میں، وہ ہدف تو آپ ہی سے آئے گا نا ان کے علاوہ کا. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ مزید سجد. مطلب میں جو ابھی عرض کر رہا ہوں نا وہ یہ کہ ان کے جو سالانہ احتیاط ہوتے ہیں اس میں کتنا اضافہ کریں گے، اس حوالے سے کہ رجب تک یہ کتنے احتیاط جمع کرا دیں گے. 30 رجب تک کیا آپ مجھے ہدف دیں گے کہ 30 رجب تک یہ احتیاط ہم نے مدنی مرکز میں جمع کرا دیے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ نہیں، اگر فارمولے سے اختلاف ہے تو آپ کو اختلاف کا حق ہے، آپ بتا سکتے ہیں، آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. منڈڑ والے تو بے شک ہیں، یہ ساری منڈڑ والے، لیکن وہ اصل مسئلہ ایسا ہے کہ مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے بھائی، جس ذیلی حلقے کو آپ نے اتنا بڑا اعزاز دیا، اب یہ آپ کی مسجد ہونی اور ہوگی، دنیا کے کتنے ممالک دیکھیں گے بھائی آپ کی مسجد کو؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یعنی میں اپنی کیفیت بیان کرتا ہوں کہ نگران شورا کا جو باب المدینہ میں جب آپ کے جدول بنتے تھے اس کا آخری بیان ہے زکات نہ دینے کا عذاب، وہ ہمارے علاقے کی مسجد میں ہوا ہے. وہ جب بھی میں مسجد دیکھتا ہوں نا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے. ابھی بھی وہ مطلب سمجھیے کہ اس کا وی سی ڈی کا اس وقت اشتہار چل رہا ہے مدنی چینل پہ، لیکن جب مجھے وہ نظر آتا ہے تو آپ سمجھیں میرا محلہ چھوڑ کر دوسرے محلے میں وہ مسجد ہوتی ہے. تو اس مسجد میں آج تک اتنا بڑا تاریخی اجتماع نہیں ہوا جتنی بڑا اجتماع دعوت اسلامی نے کیا ہے وہاں پر، یعنی اس مسجد کی تاریخ کا انتہائی بڑا اجتماع. اور میں شاید یہ کہہ سکتا ہوں کہ نارتھ نازم آباد میں مذہبی اجتماع اتنا بڑا ایسا میرے علم میں نہیں آیا، ہو سکتا ہوا ہو جو ہمارے علاقے میں ہوا، تو اس کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے. اب یہ خوشی تو شاید ذیلی مشاورت کے نگران کو بھی ہوگی، علاقہ مشاورت کے نگران کو بھی ہوگی، حلقہ مشاورت کے نگران کو بھی ہوگی، ڈویژن مشاورت کے نگران صاحب کو بھی ہوگی. اب اس خوشی پہ آپ یار ہمیں بھی تھوڑا سا خوش کر دو نا. بس ذیلی نگران کو تو کسی خوشی ہوگی، یہ میری مسجد ہے. 9:30 بجے پورے محلے کو جمع کیا ہوگا، 9 سے 12 بجے کی جو ہماری نشریات آئے گی اور اس میں کس دن آئے گا، پھر اس میں فالو اپ کرتے بھائی ہماری مسجد کب دکھائی جائے گی. بھائی ادب دے دیں پھر، یہ میرا خیال امام والے بھی آئے ہوئے اور وقت جو ہے وہ قلیل ہے. یا آپ ادب نہیں دینا چاہتے تو بس ہم امام ٹریک شروع کر دیتے ہیں. یہ قافلوں میں تو مجھے بہت خوش کیا ہے، ہاتھوں ہاتھ قافلے کے تیار کر کے رکھا ہے. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل مطلب باقاعدہ اس پر کوشش کی گئی ہے اجتماع میں. دادا جیسی بھی ہو قافلہ ہو مطلب وہ ایک اہم بات ہے، یعنی ہمیں بہت بڑی تعداد آپ دے دیں پتا نہیں قافلہ نہیں دیں، وہ فوائد نہیں ہے. کیا ہدف ہوگا باپو؟ میں تو کہہ دوں گا 1,26,00,000. اب وہ کیا کروں گا، ذیلی ہلکا 1,24,00,000 کیسے کرے گا؟ اضافی پچھلے سال سے یہ بھی شرط ہے اس میں, اور رجب کی 30 کو جمع کرانے. یعنی ہم گئے تھے تو رجب 30 کو دے دیے نا, بھلے 1,200 روپے دیے, آپ کی مرضی ہے. ہم نے دنیا دعوت اسلامی کی واحد وہ بھی لا کر آپ کی مسجد پہ کھڑی کر دی ہے. اب آپ بتا دیں چاہے, یا ہم کہتے کہ آپ سوائی نگران صاحب سے ہی سارے بیٹھ جائیے گا. ٹھیک ہے بھائی, یہ کیا ہے بھائی امام؟ اب میں اصل میں نعرہ لگانا چاہ رہا ہوں غیبت کا, لیکن میں اس سے پہلے کچھ بات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ہم اس وقت تہجد میں کھڑے نا, ہمارے اطراف میں بھی کوئی نہ کوئی سو رہا ہوگا. آواز بلند کرتے وقت ہمیشہ لحاظ رکھا جائے گا. جیسے ہم نے رات کو تو فل آواز کر لی, سارے کام کر لیے, یہ مسجد کی حد تک تو صحیح ہے کہ اس وقت مسجد میں جو آیا جس طرح ہم نے سب کو ہی جگہ دیا تہجد کے اندر, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کو ہی جگہیں تہجد کے لیے. لیکن چونکہ یہ اجتماع ہوا تھا سحری اجتماع کے لیے, سب آئے ہی سحری اجتماع کے لیے تھے, تو اس لیے ہم نے سب کو بغیر کسی تخصیص کے اٹھا دیا. اب جیسے فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے تو اجتماع میں ہر اسلامی بھائی کا ذہن تہجد کا نہیں ہوتا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اگلی صفوں میں سوتے ہیں, جو آگے سوتے ہیں, انہی کو تہجد کے لیے اٹھایا جاتا ہے. ان کا مخصوص مقام ہوتا ہے سونے کا. اس کے علاوہ تہجد کے لیے کسی کو نہیں اٹھایا جاتا. ہم کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتے. آپ کا سحری اجتماع ٹھیک ہے, یہ سب کا سحری اجتماع نہیں ہے نا, اور گھر میں اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں. تو کتنی زور سے آواز لگائیں گے کہ محلے کے کون سے 8 پہ 10 پہ کون سا گھر جگائیں گے ہم؟ سب کو آگے نا, آواز اتنی ہوگی آپ کے کان سے اوپر نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ اصل مجھے باپا فرماتے کہ اجتماع کے اختتام پر غیبت کے خلاف نعرے لگایا کرو. یہ میرے جھنڈا بھی ساتھ اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر یاد آتا ہے غیبت کا نعرہ لگانا. میں نے لگا ہی نہیں رات کو, مزہ ہی نہیں آیا مجھے, اس لیے میں مطلب یہ لگانا چاہ رہا ہوں. لیکن میں نے پوری تمیز باندھی ہے, آپ کے کان سے اونچی آواز نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, جب جاگنے کا موقع ہو اور سب جاگ رہے ہوں, دن کا موقع ہے یا رات کو عشاء کے بعد کے آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور ایسا موقع ہے نا, وہ چل جاتے باتیں زور سے, یہ نہیں چلیں گے. غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاء اللہ. صلو علی الحبیب. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. لباس سنتوں سے مزین رہے اور امام حسن پر سجایا الہی, سبھی مشتداری ہو گئے تو سجائے بنے یا شیشے مصطفیٰ یا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، لباس سنتوں سے مزین رہے امام حسن پر سجا یا الہی، سبھی مشتداری ہو گئے تو سجائے بنے یا شیخِ مصطفیٰ یا الہی، ہر ایک مدانی میں عطا ہے، ہر ایک مدانی میں عطا رپائے کرم کر بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، لباس سنتوں سے مزین رہے اور امام حسن پر سجا یا الہی، سبھی مشتداری ہو گئے تو سجائے بنے یا شیخِ مصطفیٰ یا الہی، ہر ایک مدانی میں عطا پائے، ہر ایک مدانی میں عطا رپائے کرم کر ابوبکر و فاروق کا یا الہی، صدائے مدینہ روزانہ صدقہ، ابوبکر و فاروق کا یا الہی، صدائے مدینہ روزانہ صدقہ، ابوبکر و فاروق کا یا الہی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم مدنی حلقے کے لیے جمع ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تلاوت کی جائیں گی، ترجمہ کنز ایمان بیان کیا جائے گا اور تفسیر خزائن العرفان کے مدنی پھول بیان کیے جائیں گے۔ چھٹے پارے کی یہ آیات تلاوت کی جائیں گی سورہ مائدہ سے، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے پانچویں سورت ہے۔ یہ سورت چھٹے پارے سے شروع ہو کر ساتویں پارے میں ختم ہو جاتی ہے. آج جو ہم تلاوت سنیں گے وہ اس سورت کی 46ویں 47ویں اور 48ویں آیت آیات 46 47 اور 48. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة وموعظة للمتقين ترجمہ کنز ایمان. اور ہم ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشان قدم پر عیسیٰ بن مریم کو لائے تصدیق کرتا ہوا تورات کی جو اس سے پہلے تھی, اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے اور تصدیق فرماتی ہے تورات کی کہ اس سے پہلے تھی, اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کو جو اس سے پہلے تھی. اس آیت کریمہ سے پہلے احکام تورات کا بیان ہوا, اب احکام انجیل کا ذکر شروع ہوا اور بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام تورات شریف کے مصدق تھے کہ وہ منزل من اللہ ہے, یعنی اللہ تعالی کی جانب سے نازل شدہ ہے, اور نسخ سے پہلے یعنی جب تک احکام منسوخ نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے اس یعنی تورات پر عمل واجب تھا. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنہ و علیہ السلام کی شریعت میں اس یعنی تورات کے بعض احکام منسوخ کر دیے گئے. اور ہدایت, اس آیت میں انجیل کے لیے لفظ ہدا یعنی ہدایت دو جگہ ارشاد ہوا. پہلی جگہ ضلالت و جہالت سے بچنے کے لیے, یعنی ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے. یہاں مراد یہ ہے جہالت سے بچنے کے لیے رہنمائی. دوسری جگہ یعنی تورات کے اس سے پہلے تھی اور ہدایت اور نصیحت, دوسری جگہ یعنی اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کو. اس جگہ ہدن یعنی ہدایت سے مراد سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت مراد ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف لوگوں کی راہ یابی کا سبب ہے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ فاحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کریں اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کریں تو وہی لوگ فاسق ہیں. جو اللہ نے اتارا یعنی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے کا حکم. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. اور اے محبوب، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی اور ان پر محافظ و گواہ، تو ان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتارے سے، اور اے سننے والے ان کی خواہش کی پیروی نہ کرنا اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر. ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، مگر منظور یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے، تو بھلائیوں کی طرف سبقت چاہو. تم سب کا پھرنا اللہ ہی کی طرف ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے. اور اے محبوب، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، یعنی جو اس سے قبل حضرات انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ان کتابوں کی تصدیق فرماتی، اور ان پر محافظ و گواہ، تو ان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتارے سے، یعنی جب اہل کتاب اپنے مقدمات آپ کی طرف رجوع کریں، یعنی اپنے معاملات لے کر آئیں، تو آپ قرآن پاک سے فیصلہ فرمائیں. اور اے سننے والے، ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر. ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا، یعنی فروع اعمال ہر ایک کے خاص ہیں، شاخیں الگ الگ ہیں، اور اصل دین یعنی جڑ سب کا ایک. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، ایمان حضرت آدم صفی اللہ علی نبی جنہ و علیہ صلاحت وسلام کے زمانے سے یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور جو اللہ تعالی کی طرف سے آیا اس کا اقرار کرنا اور شریعت و طرق ہر امت کا خاص ہے، یعنی وہ مختلف ہے، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، مگر منظور یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے، یعنی امتحان میں ڈالے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ ہر زمانے کے مناسب جو احکام دیے کیا تم ان پر اس یقین و اعتقاد کے ساتھ عمل کرتے ہو کہ ان کا اختلاف یا بدلنا مشیت الہیہ کے اقتدا سے حکمت بالغہ اور دنیاوی و اخروی مصالح نافعہ پر مبنی ہے، یعنی جب تم ان پر عمل کرتے ہو وہ احکام جو بدل دیے گئے اس میں تمہارا یقین ہوتا ہے، تمہارا نظریہ ہوتا ہے کہ یہ بدلنا اللہ تعالی کی کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے ہے اور اس حکمت کی وجہ سے ہمیں دنیاوی اور اخروی فوائد حاصل ہوں گے، یا حق کو چھوڑ کر ہوائے نفس کا اتباع کرتے ہو کہ اس کی طرف رغبت نہیں کرتے، تو بھلائیوں کی طرف سبقت چاہو، تم سب کا پھرنا اللہ ہی کی طرف ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب انشاء اللہ عز و جل فیضان سنت سے چار صفحات پڑھ کر سنائے جائیں گے، یاد رکھیے کہ ہمارا ایک مدنی انعام روزانہ چار صفحات فیضان سنت کا مطالعہ کرنا یا سننا ہے، اور اس کے علاوہ دو درس ہیں، یعنی ابھی جو ہم چار صفحات کا مطالعہ کریں گے یہ ہمارا ایک مدنی انعام پر عمل ہوا، مزید جو دو درس ہیں ان میں مسجد درس، چوک درس، گھر درس، یونیورسٹی کالج اور کسی تعلیمی ادارے یا جامعۃ المدینہ، مدارس المدینہ وغیرہ میں درس دینا اس سے جدا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بروز اتوار 26 ربیع النور شریف 1420 سنہ ہجری بمطابق 1999 سنہ عیسوی بوقت دوپہر پنجاب کے مشہور شہر لالہ موسیٰ کی ایک مصروف شاہراہ پر کسی ٹرالر نے دعوت اسلامی کے ایک ذمہ دار مبلغ دعوت اسلامی محمد منیر حسین عطاری علیہ رحمت اللہ الباری محلہ ساکن اسلام پورا لالہ موسیٰ کو بری طرح کچل دیا، یہاں تک کہ ان کے پیٹ کی جانب سے اوپر اور نیچے کا حصہ الگ الگ ہو گیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ پھر بھی وہ زندہ تھے، اور حیرت بلائے حیرت تھی کہ ان کے حواس اتنے بحال تھے کہ بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھے جا رہے تھے۔ لالہ موسیٰ کے اسپتال میں ڈاکٹروں کے جواب دے دینے پر انہیں شہر گجرات کے عزیز بھٹی اسپتال لے جایا گیا۔ انہیں اسپتال لے جانے والے اسلامی بھائیوں کا بقسم بیان ہے، الحمدللہ عز و جل محمد منیر حسین عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کی زبان پر پورے راستے اسی طرح بلند آواز سے درود و سلام اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ڈاکٹرز بھی حیران و سجدہ رہ گئے کہ یہ کس طرح زندہ ہے اور حواس اس قدر بحال کہ بلند آواز سے درود و سلام و کلمہ طیبہ پڑھے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا با حوصلہ اور با کمال مرد پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خوش نصیب عاشق رسول محمد منیر حسین عطاری علیہ رحمت اللہ الباری نے بارگاہ محبوب باری عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بقصد بے قراری اس طرح استغاثہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آ بھی جائیے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اس کے بعد با آواز بلند لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ جی ہاں، جو مسلمان حادثے میں فوت ہو وہ شہید ہے، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ان دنوں مختلف اخبارات نے شائع کیا۔ الحمدللہ عز و جل شہید دعوت اسلامی محمد منیر حسین عطاری علیہ رحمت اللہ الباری دعوت اسلامی کے ذمہ دار مبلغ تھے، اور حادثے کے ایک روز قبل ہی عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدری قافلے کے ساتھ سفر کر کر لوٹے تھے۔ مرحوم روزانہ صدائے مدینہ بھی لگاتے تھے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا صدائے مدینہ لگانا کہلاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل بے شمار خوش نصیب اسلامی بھائی یہ سنت ادا کرتے ہیں۔ جی ہاں، نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا سنت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بنی ثقیف کے ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز فجر کے لیے نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سوتے ہوئے شخص پر گزرتے اسے نماز کے لیے آواز دیتے یا اپنے پاؤں مبارک سے ہلاتے۔ جو خوش نصیب صدائے مدینہ لگاتے ہیں الحمدللہ عز و جل اداء سنت کا ثواب پاتے ہیں۔ یاد رہے، پاؤں سے ہلانا کی سب کو اجازت نہیں، صرف وہ بزرگ پاؤں سے ہلا سکتے ہیں کہ جس سے ہونے والے کی دل آزاری نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی مانع شرعی نہ ہو تو اپنے ہاتھوں سے پاؤں دبا کر جگانے میں حرج نہیں۔ یقیناً ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر اپنے کسی غلام کو مبارک پاؤں سے ہلا دیں تو اس کے سوئے نصیب جاگ جائیں، اور کسی خوش بخت کے سر آنکھوں یا سینے پر اپنا مبارک قدم رکھ دیں تو خدا عز و جل کی قسم کونین کا چین بخش دیں۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنی وقار اللہ اکبر ایڑیاں، یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہیں، جدھر چاہو رکھو قدم جانے عالم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل ایسا لگتا ہے کہ محمد منیر حسین عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کی خدمت دعوت اسلامی رنگ لائی، اور انہیں آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا، اور جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اس کا آخرت میں بیڑا پار ہے۔ چنانچہ نبی جی رحمت شفیع امت مالک جنت محبوب رب العزت عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا۔ فضل و کرم جس پر بھی ہوا اس نے مرتے دم کلمہ پڑھ لیا اور جنت میں گیا، لا الہ الا اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا تو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہلا ہو سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا ہو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہلا ہو سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سر وت پہلا ہو سلا مصطفیٰ جانے رہ مت پہلا ہو سلا شم اے باز یت پہلا ہو سلا وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی امتی تیری قسمت پہلا ہو سہلا مصطفیٰ جانی رہ مت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام. فیضان سنت جلد اول آداب طعام سے پہلے چالیس روحانی علاج کے اختتام پر صفحہ نمبر 176 پر مجلس کے اختتام کی دعا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آپ بھی پڑھ لیجئے, سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, آپ نے شہری اجتماع میں شرکت فرمائی, کیا ہی اچھا ہو شہری اجتماع کے تحائف لیتے ہوئے آپ گھر کی طرف لوٹے. الحمدللہ عز و جل یہاں مکتبۃ المدینہ کا بستہ بھی, تعویذات اتاریہ کا بستہ بھی ہے, ساتھ ساتھ مدنی انعامات کا بستہ, مدنی قافلے کی بھی بستی کی ترکیب ہے. تو تربیت گاہ میں جا کر اپنا نام لکھوائیے, مدنی انعامات کے اندر پائے جانے والے مدنی انعامات کی بہاروں کو سمیٹیے, اور مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً رسائل وی سی ڈی سی ڈی وغیرہ حاصل کریں, اپنے گھر میں تقسیم کریں اور دیگر اسلامی بھائیوں کو تقسیم کریں. انفرادی کوشش کریں اور کہیں میں آج شہری اجتماع میں گیا تھا, وہاں سے یہ آپ کے لیے خرید کر لایا ہوں. تو انشاءاللہ ہمارا شہری اجتماع میں جانے کے بعد انفرادی کوشش کرنے کا معمول ہوگا, بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. آج ماشاءاللہ کثیر اسلامی بھائی, مطلب ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی قافلے میں بھی سفر کرے گی ہاتھوں ہاتھ, 12 دن والے بھی ہیں, 3 دن والے اسلامی بھائی بھی ہیں. تو وہ اسلامی بھائی بھی مکتبۃ المدینہ کے یہ سامان ساتھ لے کر جائیں, مدنی انعامات کا رسالہ, بالخصوص مدنی قافلے کے مسافر مدنی انعام کا رسالہ ضرور لے کر جائیں, اور اپنے قافلے کو بالکل مدنی انعامات کے مطابق گزاریں. انشاءاللہ عزوجل اس کی خوب خوب برکتیں پائیں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو. اے مالک و مولا, ہمارا یہ سحری اجتماع میں آنا قبول فرما, ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما, گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما, نیک کام کرنے, نیکی کی دعوت عام کرنے, برائی سے بچنے, دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما, اسلام کا بول بالا فرما, دشمنان اسلام کا مکالا فرما, زیر گنبد خضرا جلبہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شہادت, جنت البقیع میں مدفن, اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا, کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی, اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اے مالک مولا جن جن اسلام بھائیوں نے مدنی قافلوں کی نیتیں کی سب کو مدنی قافلوں کی نیتوں پر ثابت قدمی عطا فرما, ہم سب کو دعوت اسلامی کا کام مل جل کر شیخ طریقت امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے کرنے کی توفیق عطا فرما. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي جلن بجي وآله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا تایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, عمل کا ہو جذبہ تایا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی.